Välkomna alla lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Tittar och snackar. Med mig Gustav, nej med mig Emil och med Gustav. Det här är lite spontant här nu, men Gustav, vad är vi ska prata om idag? Emil ska vara lekledare. Och med oss har vi Julius Djurborg, vår fantasy och sci-fi expert. Sagan om ringen återkommande gäst. Hej Julius. Tja tja. Jag hade ju en idé, en vision om någonting. Men nu sitter jag här och svettas av influensa och vet inte riktigt vad vi ska göra. Men, ja, men dra den korta idén och visionen korta, jag tänkte nämligen så här. Gustav är en kreativ jävel. Han gillar film, han är kreativ inom det. Jag gillar film och är kreativ inom det. Jag är Julius, introvert kreativ. Mycket möjligt. Julius och andra vi pratar med är också kreativa människor. Och då tänkte jag att varför inte kanske använda den här podcasten på något sätt till det. Med tanke på att vi pratar väldigt mycket om film. Till exempel Julius älskar då fantasy och sci-fi. Vi pratar ofta då med honom om den typ av filmer och klankar ner på dem eller så här. Men varför inte, och det var då jag tänkte då, att varför inte sätta oss ihop och försöka kreera tillsammans eller ha en liten workshop eller prata liksom om egna idéer kring det. Det var min grundtanke då, att på något sätt workshoppa fram en filmidé eller på något sätt, som ett avsnitt typ. Det var min tanke. Hur känner ni inför det spontant? Ja, jag tycker att det låter superroligt. Som sagt, jag har inte blivit preppad i green room innan det här. Så att det låter kul och lite läskigt, men kul. Vi har ju ingen förberedelse här, utan jag tänker så här, för att det ska bli god tittar och snackar public service. Vad brukar man starta om? Jag tänker Julius, alltid när du har lärt mig om science fiction eller fantasy, men kanske främst science fiction, så är det ju så här att det finns ofta en tydlig nutidstematik. Ja, men jag tänkte faktiskt ta upp just det, starta med. För det vi bestämde innan, alltså, jag trodde jag skulle vara förberedd, men jag är inte så förberedd. Men det vi tänkte innan då var att Julius gillar science fiction och fantasy. Då testar vi att på något sätt försöka komma någon vart med en science fiction-idé här. Och då tänkte jag att jag skulle börja med att bara läsa på Wikipedia hur de summerar vad science fiction är. Mm. Så vi har den grunden att stå på. Och då kan ju Julius få kritisera det om han känner att han är duktigare än en Wikipedia på science fiction. Mm. Men, vilket vi gärna får vara, Julius. Mm. Så det börjar med att vi har bestämt att vi ska göra något. Vi ska workshoppa inom science fiction. Och Wikipedia då i en mening förklarar science fiction så här. Science fiction är en genre inom litteratur och film där bärande element i intrig eller miljö har inslag grundade på vetenskapliga eller teknologiska spekulationer. Det är rätt väl rimligt, eller? Mm, så där har vi någon grund. Mm. Det är någonting du vill lägga till där i vad som sammanfattas i begreppet science fiction, Julius? Nej, men det var väl en bra minimidefinition. Och där kan man väl... Ja. Ja, sen så kan man väl känna att man kommer inte så långt på bara den minimidefinitionen. Nej, det är klart, för då kommer man till steg två som är så här. Julius, du måste ändå tänka, för att du är kreativ och du tittar mycket science fiction, säkert mer än mig, Gustav. Vi börjar direkt med att ha någon sorts tema, för varje science fiction har ju något tema då. Man har ju en spekulation, en teknologisk eller vetenskaplig spekulation på något sätt. Och det är det vi kanske borde, det är det man kanske när man ska komma på en filmidé inom science fiction, borde man kanske utgå från det, att hitta ett tema som man vill driva igenom den här skiten liksom med. Ja, men precis. Det låter ju superskönt. Får någon av er upp direkt i huvudet ett tema ni hade velat se utforska? Till exempel du, Julius, som när du ser science fiction, nutida science fiction-filmer, vad kan du sakna som de gjorde förr i tematik eller då vetenskaplig grundidé? Och vad skulle du vilja göra rent spontant? Men jag tänker så här att science fiction har funnits länge inom litteraturen, lite kortare inom filmen, men eller ja, bland de första filmerna var ju science fiction, men de absolut tidigaste exemplen på science fiction, så är det ju ofta så att berättaren eller författaren eller upphovsmannen eller kvinnan är liksom fascinerad av teknik. om man tänker sig så tidiga Jules Verne-böcker till exempel, gjorde runt på 80 dagar och sådär, att det finns någonting underbart liksom, att människan blir mycket bättre av teknologi. Det är ganska okritiskt förhållande till, ja, det är ju väldigt teknologi. Romantiserande. Precis. Det är därför man älskar en världsomsegling under havet. Precis, där börjar ju för sig Jules Verne, men han börjar ju för sig fundera på om det kanske är helt enkelt det här med den här ubåten som ingen kan få tag på och sådär. Men om man tittar på modern science fiction, då är det ju verkligen att man, det är väldigt ofta att man tar ett teknologiskt framsteg som man tänker sig ligger ganska nära till hands. Till exempel utvecklingen av artificiell intelligens, som är ju väldigt på tapeten nu. Mm. Och sen så driver man det till sin liksom mest absurda slutpunkt och säger, vad händer om vi gör så här? Precis. Vad händer om vi verkligen skulle utveckla en helt perfekt artificiell intelligens? Vad händer då? Och det är ju sällan någonting bra som händer. Men det där, man gör en sån här George Orwell-grej oftast av det liksom. Alltså det där är ju upp till, det där beror ju på skaparen, författaren såklart. Alltså typ som 1984 som handlar om liksom Big Brother och det här. Mm. En annan författare kanske har skrivit samma sak, men att det hade varit en utopi. Precis, men den typen av science fiction tenderar vi att inte ta på allvar. Alltså att den blir som en slags pamflettfilm. Att det blir ointressant när man bara tokhyllar typ genetisk modifikation. Och bara, världen kommer bli underbar om alla bara gör det. Men det känns ju väldigt pessimistiskt rent spontant att man det är enklare att ta till sig skeptiker och... Så, men ja. Ja, men precis, men... Fast jag tror ändå att science fiction som genre, och det tycker jag är spännande om vi nu ska bestämma oss för ett tema, är att det gör ju att vi kan utforska något utav de här teknologiska framstegen som vi ändå kanske har läst eller hört om, som ligger liksom vid någon slags horisont för vad som skulle kunna tänkas hända inom de närmsta decennierna. Och så ställer man ju frågan, what if liksom? Vad är det värsta som skulle kunna hända? Och för att vi måste också, samtidigt som vi kommer på vad det värsta är som skulle kunna hända, så måste vi också vara medvetna om vad det bästa är som skulle kunna hända. För att i början av våran film så har ju människor antagligen anammat den här tekniken för att det var väldigt bra. Men sakta men säkert så kommer vi börja, tänker jag oss som upphovspersoner, ifrågasätta den väldigt positiva synen på det teknologiska fenomenet vi utforskar. Precis, och visa sprickorna i fasaden så att säga. Precis. Okej, men finns det någonting förutom AI då som ligger nära till hands att prata om? Om vi bara ska lägga fram något smörgåsbord här att välja av. Alltså jag tänker ju direkt, alltså jag som då inte är särskilt insatt i teknik, så jag har ju förmodligen den vanliga pensionärens rädsla nära till hands. Mm. Jag har inte börjat handla på postorder och sånt där ännu, för att jag tycker det känns lite obehagligt att hålla på och handla på nätet internet, liksom. Ja, vilket jag ju gör ibland, alltså, och allt mer, för att det är så man behöver göra, så här, man vill hyra film och så vidare, och till slut skaffar jag mobilt bank-ID och gillar ju det som fan. Alltså det är jättesmidigt med Switch och allting, så jag kommer ju dit. Men det där brukar jag tänka på ibland, bara, vad fan, man lämnar ju allting nu till det digitala. Och vad händer när molnet, the cloud, blir fullt? Förstår ni? Alltså vad händer när man inte har evigt med gigabytes och sådär, när det blir den nya valutan? Ja, just det, precis. Hade det kunnat vara något att göra någonting på, till exempel? Eller är det bara en för naiv rädsla, pensionärsrädsla? Nej, det behöver det inte nödvändigtvis vara. Då kanske man behöver tänka sig ett scenario där... Jag menar, all information som då finns på molnet är ju i sin tur lagrad fysiskt någonstans i världen i stora serverhallar. Som använder kopiösa mängder elektricitet för att kyla dem och hålla dem igång. Och det är klart att man skulle kunna tänka sig en helt absurd situation där hela jorden... Varenda kvadratmeter är nu täckt av serverhallar. Eller att det är någon slags problem. För det är ju enda sättet att det skulle kunna ta slut på utrymme. Är att det fysiskt också tar slut på utrymme. Men då kanske vi skulle börja skjuta ut server i rymden och sådär istället. Och ha omloppsbanor runt jorden. Jag har börjat tänka väldigt konkret kring det. Som, så här att, vad händer om vi, allt vi äger och har är uppladdat i molnet på något sätt. Och någon bestämmer sig för att radera det. Raderar man då människan om, det, om allt som är en finns i molnet? Så börjar jag tänka. Är det inte lite där tv-serien Miss Robot är och nosar? Jag har faktiskt inte sett den serien. De raderar ju alla människors digitala skulder och pengar liksom, på något sätt. Ja, men precis. Man får väl tänka sig, det är ju såklart en superspännande idé, men vad skulle vara den ultimata konsekvensen? Är det så att vi tänker oss att det är någonting som sker långt in i framtiden där 90% av jordens befolkningsinformation är uppladdade på cloudet? För jag menar, just en sån så här textilarbetare i Bangladesh just nu är ju inte jätteorolig för vad som händer med cloudet. Men jag tror vi ska hålla diskussionen liksom lite luddigt nu, bara kring någon sorts premiss, och sen börja gräva oss in i så här när, var och hur och så. Ja, men för att följa mitt regelverk jag har här bredvid mig. Ja. Men så vi behöver egentligen bara en enkel, alltså en logline så att säga, kring om det så är AI eller om det så är molnet eller om det är genmanipulation. Det känns ju ofta ändå att bara slänga ut lite sådana här. Vi har en då som är cloudet. Mm. Tema cloud bara. Det behöver precis. Inte vara mer specificerat än så, utan det är en potentiell rubrik. Mm. Och precis, jag kommer föreslaget cloudet. Och vad har ni? Vad är er omedelbara? Något som ni funderar på ofta liksom? Jag tänker att om jag skulle sätta mig ner och skriva sci-fi så hade jag nu börjat fundera på relationen människa-djur. Alltså, det finns ju ingen, vad jag vet finns väl ingen science fiction-verk som på något sätt fokuserar på vegetarism och att vara, alltså hur vi förhåller oss till djuren och sådär. Något åt det hållet skulle jag nog börja tänka typ. Det är ju lite spännande om man, alltså boken som Blade Runner är baserad på. Ja. Den handlar ju ändå om en framtid där bland annat inte finns några djur längre. Och att de har blivit fruktansvärt eftertraktade. Vad äter Deckard eller vad heter alla i med sushi-stånden? De går aldrig in på det ordentligt, va? Jo, men hans Decker sitter ju i filmen, sitter Harrison Ford och äter nudlar och grejer liksom. Ja, men precis, men hela den här djuraspekten är ganska bortsuddad från filmen. Det är egentligen bara den här scenen med den här ugglan som Rachel har bredvid sig. Ja, för jag fattade aldrig det som ungdom när jag såg den några gånger, så tänkte jag aldrig på djur. Nej, det är mycket mer djur i boken. Men det låter ju också spännande. Som heter, kan vi säga, för den som blir nyfiken, Where Do Androids Come From, eller? Why do androids dream of electric sheep? Är det, nej, det är en fråga. Does androids... Nej, why stämmer. Som Julius sa. Antingen why does androids dream of electric sheep eller bara does androids dream of electric sheep. Jag tror why do, tror jag till och med att det är. Ja, skitsamma. Mm. Här sitter vi och slaktar det engelska språket. Men det är väl... Så här är titeln. Do androids dream of electric sheep? Frågetecken. Okay. Ja, jag är ganska nära. Eller på svenska, androidens drömmar. Men då är det ändå intressant att notera att det finns till och med ett djur med i titeln. Då. Kan man ju konstatera. Men djur, tänker du bara djur och människa eller djur, eller människa och natur? Ja, människa och natur kan ju vara ett vidare... Ja, precis. Det kan ju falla inom det. Alltså hur... Taget till en spets då. Vad händer när naturen får nog eller inte klarar the abuse of humans mer? Mm. För sin egen överlevnads skull, hur kommer naturen ställa sig till människan när den förstår vad som händer med den? Just det. Säg Mad Max eller Waterworld, att det är liksom efter att människan förstört naturen, utan innan. Ja, det kan vi se sen, det får vi egentligen inte prata om nu, för vi kommer komma lite till det också här. Ja, för jag har en annan take på det, precis, som men, blandar in The Happening, ja. Men vad, okej, men har du någonting då, Julius, eller är du inne på AI där och... Ja, alltså jag hade ju ingen, jag visste inte, alltså jag har inte kunnat klura så mycket innan, men nu när du säger naturen så tycker jag, det är två grejer som jag tycker är spännande där. Dels så är det ju så att vi människan har ju samlat alla fröer i en enorm fröbank som ligger nere i stora enorma valv på Island. Detta är ett projekt som hela världen är med på, eller? Exakt, som hela världen är med på. Kanske inte Nordkorea. Där är så här, oh, nej, de kanske har bangat. Men det skulle inte förvåna mig om de också har skickat lite. Och där liksom resonemanget är då just att om alltihopa går åt pipsvängen, eller om vi behöver kunna odla saker på andra planeter, det här får man väl titta närmare på, så har vi de här stora valven med frön. Mm. Det tycker jag, det får i alla fall, det sätter igång min fantasi i alla fall. Kring det låter ju sci-fi-t redan, även om det är nutid då. Ja, men precis. Att någonting kan ha hänt så att de här valven och de frön som finns där är potentiellt enormt viktiga för jag tycker till och med, för att hitta tempo till det här programmet, så vi stryker cloudet nu. De pensionärer som lyssnar på det här programmet blir besvikna, för de hade velat ha en lösning. Men så vi kör på naturgrejen här. Ska vi köra någonting om människa versus natur? Ja, för jag bara snabbt på 30 sekunder bara inflika också den andra som du också, också är lite. Jag vet inte om det är människa och natur helt och hållet, men jag såg något inslag på Vetenskapens värld för ett par veckor sedan där man, de har ju nu kartlagt hela det mänskliga genomet, alltså alla de här genparen. De består ju av bokstäver som är så här A, C, G, C, G, E i oändliga rader. Det har man samlat i typ 30 böcker som står i en bokhylla i någon slags liknande valv på Grönland, liksom, ner under jorden. Och det kallar man nu för The Book of Life. Att i de här 30 volymerna så finns all information för att göra en människa från scratch i genparen. Det tycker jag också är fantasieggande. Vi kan ju ta med oss det också. Det kan ju säkert kanske få sig in på något sätt. Det men, som är äggande är där, men man tänker ju direkt på så här Ex Machina och alltså filmer man har sett. Medan när du pratar om de här valven på Island med sädeslag, så blir jag så här, det här hade inte jag hört. Vad händer med det? Inklusive vad händer om naturen, inte bara naturen utan djuren vänder sig mot människorna. Där blir jag lite så här taggad. Mm. Bra, men då tar vi med oss det. För nu vill jag bara säga, för att science fiction är ju en genre, men i alla genrer finns det ju subgenres. Och Wikipedia har listat några där de kallar teman inom science fiction. Så jag kunde bara läsa upp de rubrikerna. Jag tror inte faktiskt Julius inte kommer hålla med om ett par av dem, men jag tänkte läsa upp dem så kanske vi kan fånga filmen också kring en sorts subgenre. Och då kan vi prata lite mer om när, var och hur. Så det är att jag läser upp alla först. Och så, om ni vill kommentera så kan ni göra det. Men vi kan ju hålla det rätt kort och sen kan vi prata efteråt då. Ja. Så teman inom science fiction. Då finns det ett tema som heter kontrafaktisk historia. Och det berättar då, det är så här what if-historier, alltså. Behandlar vad som skulle ha hänt om historien fått en annan utgång. Sen finns det försvunna världar. Och det är det här klassiska upptäcktsfärd. Man hittar Atlantis eller man hittar liksom en stad under vattnet eller sådär, du vet. Sen finns det tidsresor. Då att kunna skilja två eror genom att låta någon resa i tiden. Och där har man även exempel på kända filmer då. Demolition Man, Terminator, Tillbaka till framtiden, etc. Sen finns det civilisationens undergång. Jag vill nämna där också den gamla klassiska tidsmaskinen som är jävligt skön faktiskt. Jag såg remaken på bio kring jul när den kom med Guy Pearce. Va? Ja, hade helt tappat det. Jag rekommenderar den gamla. Som är trots, du vet, att effekten är corny, så är den har en egen stämning. Mm. Är det den där snurriga när han börjar slåss mot håriga gubbar under jorden? Ja, det gör han nog. Ja. Den är ju rätt stökig. Alltså. Mm. Ja, jag vet att Samantha Mumba, sångerskan, är med i remaken. Ja, precis. R.I.P. Ja. Det finns ett tema som är civilisationens undergång. Eller? Kända filmer är Flykten från framtiden från 1976. Mad Max, Lost in Space. Utopier och dystopier, det här har vi George Orwell och Ray Bradbury det här. Och då är kända filmer som Brazil, Clockwork Orange, THX 1138, Gattaca, Dark City och liknande. Sen har vi cyberpunk, där vi har Flykten från New York, Blade Runner, Gräsklipparmannen och liknande. Sen kommer superhjältar, men jag stryker det för det är en egen genre tycker jag. Ja. Sen har vi robotar och androider, och där har vi då exempel som Robocop, Terminator, Blade Runner och sådär. AI, Artificial Intelligence. Sen har vi rymden. Där rymden är ett tema som man förknippar med science fiction. Ordet används ibland som synonym för rymdäventyrsberättelser. Och där har vi enda exemplet, där är Resan till månen från 1902. Sen har vi ett tema som är planeten Mars. Det ligger ju lite ihop med månen där. Sen har vi ett tema som inte Julius håller med om. Jag kommer inte läsa upp det. Rymdopera. Och där finns Star Wars och det femte elementet bland annat. Mm. Sen har vi ett tema som är utomjordingar. Alien, aliens, E.T., The Thing och liknande. Sen har vi ett sista tema då som är omniponenta utomjordingar. Alltså det utomjordingar är en sorts gudaväsen. Är det något tema som ni direkt känner sig att ni skulle vilja jobba inom? Eller det var ju de översta teman som var, kändes som de riktiga. Sen blev det bara så här sub, sub, sub. Ja, ja lite så. Det känns ju, eller jag kan personligen säga att alltså dystopierna tycker jag är spännande. Ja, men vilka låg innan dystopin? Och, alltså så här, om, för skillnaden där... Civilisationens undergång, och det är med det här postapokalyptiska, tror jag. Alltså efter men det, vår tid. Men där skulle jag ändå säga att dystopier hamnar under den kategorin. För att jag menar, Mad Max-filmerna skildrar ju inte civilisationens undergång. Civilisationen har ju gått under. Jo, men under civilisationens undergång så ligger Mad Max som exempel. Alltså, de filmerna utspelar sig efter civilisationens undergång. Men på dystopier är det ju mer de här fascist... Hunger Games är ju en dystopi till exempel. Jo, precis. Men man skulle ändå kunna hävda att det samhällsbygge som finns i Mad Max, som ändå finns, är ett dystopiskt samhällsbygge. Ja. Så jag menar bara att det blir ju lite semantik av det. Alltså det. Ja, precis. Men det jag kan bli taggad på, det är att det ligger lite... Alltså, så här, Mad Max känns ju som att det nyss har hänt på ett annat sätt än Hunger Games. Det känns som att... Så här, då har civilisationen byggt upp en ny civilisation på ett annat sätt. Medan Mad Max, då håller man fortfarande på och hittar den nya livsstilen. Men har de inte medvetet gjort så i Mad Max-filmerna att det är... Hur är det att det blir mer och mer dystopiskt? Eller alltså att postapokalypsen har brett ut sig mer och mer för varje film? Är det inte så? Ja, jag tänker främst på första Mad Max här. Ska men första är väl liksom att det fortfarande finns poliser och allting är inte superrostigt. Och sen blir det bara rostigare. Det är det jag menar som jag blev nyfiken på. Julius, ta vid. Nej, men jag håller med. Jag tänker bara att jag tycker att för mig handlar nog det här med dystopier och postapokalyps och så vidare. För mig handlar det liksom om världs... Alltså vilken värld ska vi befinna oss i? Ja. Ska vi befinna oss i nutid eller en framtid som vi behandlar som en nutid? Eller efter att någonting har gått åt pipsvängen? Och personligen så tycker jag att det är spännande att befinna sig när någonting har gått åt pipsvängen. Ja, för vad tycker du om till exempel Ex Machina som jag såg sent gentemot alla andra då? Jag såg den rätt nyligen. Det är en sån film där det nästan känns som att vi har ingen budget, så vi placerar filmen så nära i tid, vår egen tid, att vi behöver bara, du vet, ha en lite upphottad iPod. Det är allt vi behöver visa för att visa det framtiden nästan. Alltså gillar du filmer som är så nära verkligheten, eller vill du med att man tar ett språng fram och designar om allting? Nej, så för mig, jag måste säga att jag så länge det är bra så är det bra. Jag tycker att X-makerna fungerade jättebra. Och hade inte tjänat på vad någon annanstans än där den var. Så jag, men det finns ändå en känsla av att, okej, ni hittar ett snyggt arkitekthus i London, eller utanför London. Och nu gör ni en science fiction film här inne för att det ser lite crazy ut. Men det är ändå bara, det här är faktiskt ett hus som byggts nu. Alltså lite så känns det. Men jag gillar fortfarande filmen, inget så. Jag tänkte bara Men det är väl just att de passar bra för den här psykologiska utforskandet, förutom det filosofiska utforskandet av vad det är av människa. Jag tänker också på Moon, faller ju lite under samma kategori, att det blir den här kammarspels. Ja, känns, men den är ändå en helt byggd värld på något sätt. Jo, precis. Men när man ändå tittar in i den här rymdstationen som man knatar omkring i, så är det så här, ja, men det ser väl ut ungefär som International Space Station som finns. Ja, mycket mer. Men så arbetade ju fan Aliens också egentligen, Alien. Precis. Med den där jävla lilla grejen som tar vatten när fågeln. Ja. Men så vad placerar vi vår... Hur placerar ni vår... naturgrej då? Alltså, när ska det vara efter? Ska det vara någon sorts postapokalyps? Tänker vi så här, Mad Max alltså. Världen har raserat totalt. Ja, eller jag tycker man skulle kunna vara ännu bredare och bara säga så här. Det håller antingen på eller har gått åt pipsvängen. Ja. Inte att allting är stabilt i världen så som det är i Ex Machina. Eller Minority Report, som också är ett sånt exempel som är vår värld fast 50 år framåt. Ja, men precis. Utan jag tycker så här, jag tycker att det blir omöjligt att hålla isär dem nästan, men om vi tänker oss att vi befinner oss i någon slags natur och människa svär, så känns det rimligt att tänka sig att det har hänt någonting globalt, inte i ett hus eller på en bas. Det är lite mer så här, det är lite mer World War Z, heter den så. Och lite mindre Night of the Living Dead. Ja, även om man skulle kunna göra så att vi bestämmer oss att liksom vår film utspelar sig på Ground Zero, i det huset där den globala katastrofen började. Och håller hela filmen där. Men ändå att det som händer i filmen ska få globala konsekvenser på något vänster. Det gillar jag. Och jag tänker igen på första Mad Men. Alltså, om man går i tids... Så här, World War Z är ju, som du sa, Ground Zero. Alltså vi får se själva utbrottet. Mad Max, den första filmen, känns som att den är 6 månader efter själva utbrottet. Ja, precis som Walking Dead-serien. Det känns som att Mad Max utspelar sig, det var längst jag såg den då, men det känns som att utspelar sig när man når någon sorts platå, att man har liksom på något sätt... Man har accepterat att världen är åt helvete i Mad Max. Ja, verkligen. Ja, och sen är det först i Road Warrior som det verkligen är det. Men att vi inte skiljer Ground Zero här. För det var det jag tänkte på med Emils. Så här, om djuren vänder sig mot människorna. Att som i The Happening, när det bara plötsligt händer att folk stannar upp. Alltså så här, och dör, eller hur? Alla tar ju livet av sig. Ja, okej, okay, det är så. Ja, precis. Men att man skiljer man det så, då blir det så här, djuren vänder sig plötsligt mot och attackerar människorna eller vad det är. Eller så utspelar det sig när allt sånt där har hänt. Och hur ser det ut då? Ja. Men på så sätt så kan man väl ändå säga att det känns som att vi alla tre är intresserade av att filmen ska ta upp vad som skulle kunna gå dåligt för mänskligheten på en global nivå, oavsett om det visas eller inte visas, eller om det är före eller efter. Nej, och man kan ju lösa det som de gjorde i I Am Legend, i någon sorts flashback-form. Ja, men vi är i alla fall överens om att vi kanske inte befinner oss på typ Blade Runner-tematiken, där det är en deckare som ska lösa ett fall, och sen så har det egentligen inga konsekvenser förutom för deckaren själv när filmen är slut. Nej, precis. Nej, precis. Det handlar mer om det stora. Ja. Ja, vi vill visa den globala konsekvensen. Ja, alltså, oavsett exakt vad det är vi vill visa, så kommer det vara med på något sätt. Okej, men kan vi forma då vår film som vi har den nu i någon sorts logline eller väldigt kort? Vad kommer den här filmen typ handla om? Vart är vi? Men ska vi vara på Island då? Bara för att gå på så här flowet, feelingen. Island dör kanske upp av en anledning. Och där finns sädeslag som hela världen vill åt. Ja, som inte har påverkats kanske av det som har hänt. Precis. Nej, för att det finns inte lika många djur som i Mexiko. Alltså så här, nu är jag plötsligt... Förlåt, för jag är väldigt inne här på att djur goes crazy. För att jag vill se den filmen. Men det kanske inte riktigt är där ni är. Så jag, vad exakt alltså, är det som jag har faktiskt, sen The Happening, och när kommer den 2009, sommaren kanske, så har jag faktiskt tänkt på just en sån film. För det finns en sån snygg bild i 12 vapnarnas armé också. Det tror jag är ett lejon som är uppe på byggnad när de kommer upp i New York. Och då har jag alltid tänkt såhär, fan vad coolt att ha en film där alla djur på något sätt lär sig för sin egen överlevnads skull och kommunicera och vänder sig mot människan. Så jag älskar den med, för det är även det som är kittlande i halvfilmen Day of Tomorrow. Alltså när så här, djuren lever där ute, men alltså det är för kallt för människorna, men djuren har hittat ett sätt, eller vissa djur. Ja, vargarna är på båten någonting. Ja, men det är frågan, ska det vara djurriket som vänder sig emot, eller ska det vara hela naturen? Jag blir inte riktigt lika... Jag är lätt övertalad, men jag kan spela djävulens advokat. Och jag tycker att det som är en stor risk är att det lätt blir som i The Happening. Att så här, okej, naturen är... någon slags kraft, men vi vet inte riktigt vad naturen vill. Och naturen har inte så rolig personlighet och inte en speciellt kul karaktär att ha som antagonist i en film. Och blad kan inte prata eller visa, de har inga munnar, bara är Toy Story eller sånt. Ja, men precis, alltså att det blir en ganska stum antagonist. Och sen så också det vidriga i att vi måste ha massa dataanimerade djur sen när vi gör den här filmen, vilket vi kommer såklart göra, men det... Precis, det när vi säljer in den till Bob Film sen, ja. Om någon vecka när vi har skrivit ihop en synopsis över det här, en idé. Ja. Så det är så här, och så har vi den här scenen när alla elefanter bara springer in i Kapstaden. Ja, men fast i och för sig, i ett lekforum som vi är nu, så skulle vi kunna måla upp det som en R-rated animerad film. Om man ändå vill ha djuren, så att säga. Och, ja, det skulle man kunna göra. Men jag skulle också bara vilja säga att just den här bilden av så här, djuren typ har tagit över staden, eller växtligheten har tagit över platser där människor tidigare levde. Mm. Det är en så extremt använd bild de senaste 10 åren. Alltså man tänker sig hela första av I Am Legend, även det här tv-spelet The Last of Us. Det är så... Men hur tänker du då? Om vi tar oss ur det här och så backar vi bak och så... Du får vara vår storebror nu som säger grabbar. Så här gör vi ändå att det är så här. Jag tycker att det är en... Man blir ju ändå taggad på någon slags djur. Men jag tänker, så när Gustav säger så här, men Island, det känns ju lite häftigt. Så här, ska den utspela sig på Island? Spontant så när man tänker på Island så tänker man, okej, det är ju väldigt otillgänglig miljö. Det är ju svårt att ta sig någonstans där. Och om det dessutom ligger ett enormt valv där som vi ska ner i på någon vänster, då känner man ju kanske att Island är någon slags slutdestination. Men jag tänker, det fina med Island är att dels att de har det här frövalvet då. Som är någon sorts Fort Knox-situation, en heist-situation. Jo, men det är inte uteslut, men däremot är det en slutstation. Jo, men sen tänker jag, för de har ju även, det kan vara värt att ha med i diskussionen, att de har ju även typ alla världens servrar ligger där. Det är så serverparadis på Island. Precis. Så, och om det fortsätter så kommer ju antagligen hela cloudet, som vi kanske har lämnat då, men kommer kanske finnas där liksom. Ja, precis. Men då är ju frågan om det kanske går att få in på ett organiskt sätt, eller att vi får så acceptera att så här, okej, det kanske bara är frövalvet, ja, liksom. Men jag menar bara att det känns som ett rimligt och ganska viktigt mål i alla fall. Alltså typ som att man har tredje akten lite klar för sig. Ja. Men varför skulle, nu kanske vi hoppar lite, men varför skulle någon... Okej, så vad handlar om att vår protagonist, som vi sen kan försöka beskriva om vi har tid. Alltså, varför ska vi få tag i fröerna? Alltså, du måste vara antagonist som vill hålla oss borta från fröerna, eller? Precis. Då skulle man antingen kunna säga att det finns en antagonist som vill hålla oss borta från fröerna, eller att det här valvet har legat bortglömt under otroligt lång tid. Då är det lite Waterworld, alltså du vet, det finns land någonstans. Ja, precis. Men kanske mer konkret. Att man tydligt gör klart att det verkligen finns. Ja. Och att det kan finnas flera personer som vill till det här valvet. Alternativt bara vår egen person som vill. Okej, så det finns någon sorts rebellgrupp som ville ha fröerna för mänsklighetens bästa. För att kunna populera jorden igen med träd och grönska och whatever. Och sen något kapitalistsvin som vill sälja dem. Som vill ha fröerna för att kanske odla allting själv och sälja ut. Ja, precis, det skulle ju vara en basic liksom. Rebellerna vill dela upp det till alla människor som finns kvar, medan antagonisten vill ge det till så få som möjligt. Men det är ju väldigt, då blir det väldigt viktigt, och då, om det är en värld vi pratar om där kanske all växtlighet är död i princip. Precis, och då skulle man ju, alltså, nu när man sitter och maler så här, så blir det ju verkligen de här idéerna som man har sett eller hört förut. Men då har man en förklaring då till varför börjar vår film när den börjar. Det skulle ju kunna vara då motivet från Wall-E, att jorden inte, har inte varit möjligt på grund av gifter i jorden eller någonting att odla. Medans typ så här, första bildrutan är att någon jävla unge någonstans ser att det växer ett grässtrå i marken och ser det så här, eller något annat obetydligt, bara ser att det kan växa. Eller, men att det är någon som har en mätare och mäter nivåerna, alltså, förstår du? Det här låter som början på Jason X, en väldigt bra science fiction film. Jag drar mig ner på jorden, tror jag, i början, och håller på att ta lite forskar har sig. Men Du börjar tänka så här, jag bara tar ut mina spontana idéer. Ja, jag bara slänger ut dem. En idé, en sak jag tänkte på, okej, om naturen är död, vad överlever? Jo, det räcker vara en värld där alla däggdjur och skit har dött. Och det som finns är bara olika former av kackerlackor och sånt. Alltså det är väldigt så här, för jag menar, de djuren som överlever allt, du vet, som inte behöver äta så mycket. Så det kanske bara så här, kackerlackorna har växt, de är ganska så här, lite Starship Troopers-aktigt. Sen fick jag tanke också om att du pratade om att så här, att det var obeboeligt nu då, så här. Tänker jag, men vad händer om människorna på något sätt har flytt jorden? Och de som bor kvar är bara de här fattiga som på något sätt överlever. Och antagonisterna och allting landar på jorden. High tech sin helvete, för de kommer från rymdstationen vi har byggt upp som en sorts ny utopi då. Just det. Och så blir det en sorts kamp mellan, alltså att vet, någon Aladdin-aktig figur överhör att fan, det finns frö, det finns, och då sätts det igång på något sätt. Alltså sådär att... Ja, precis. Nu blev ju det kanske... Jag tycker jag gillar... Jag ska säga så här, det jag gillade med det supermycket var tanken på att vi har en grupp som är så här, teknologiskt överlägsna. Ja, det är ju... Dansa med vargar, Avatar, ja, Pocahontas. Det känns ju kul. Men det behöver ju annars inte betyda att de nere på jorden eller vart de nu är liksom grottmänniskor primitiva. Men de kanske har Kalashnikovs. Och det här andra gänget har alltså robotdräkten. Men att det ändå är, det tycker jag är spännande. Sen så blev det blev ju extremt likt den här filmen med Matt Damon, Elysium. Ja, jo, det kanske blir jag. Där, ja, men det tror jag vi kan lämna. För det, jag, den kände jag fortfarande var väldigt halv. Alltså så här, var väldigt begränsad. Mm. Man kan ju också... Alltså om man tänker sig så här, tänker vi att väldigt många människor i det här kackelaxlandskapet liksom har dött? Alltså tänker vi att det är så här 5% av jordens befolkning är kvar? Det vill säga, alltså, befinner vi oss typ det känns som att det är en naturlig följd av att naturen har gått åt helvete. Vi har förstört naturen på något sätt. Det känns som en naturlig följd att människor dör tack vare det. Annars finns man behöver inte förklara där. Det igen tänker jag Mad Max, där det bara är färre folk omotiverat. För att alltså så här, det har varit ett jävla tredje världskrig. Det gör att samtidigt är det ju jävligt snyggt folk. Som när det är som likt Hotel Rwanda, att det är så här, döda kroppar överallt. Ja, men precis. Och jag tänker även på filmen The Road med Viggo Mortensen. Mm. Där det just är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt få människor. Den filmen utspelar sig på något sätt precis, den är mer som en Walking Dead-scenario där det är så små grupperingar av människor som har börjat hänga ihop för egen överlevnad, men de har inte bygga något. Tråkigt att bara prata om Walking Dead istället för att bara ta någon av Romeros filmer. Ja, det är tråkigt. Som är typ exakt samma. Ja. Ja, men precis, men den får man inte följa. Ja, skitsamma. Men medan i Mad Max och Waterworld så har ju ändå någon slags stadsbyggande apparat. Jag menar det, man har nått en platå där man accepterat apokalypsen, ja. Och berättat, vad gör vi nu? Hur bygger vi upp? Bygger vi upp någonting i de här ruinerna? De är nått så långt. Ja, precis. Och om vi tänker så här, om det är nu så att det inte växer någonting, vad äter folk? Vad lever folk på? Vad är resursen i vår värld? Kan man köra bil i vår värld? Alltså bensin borde ju vara... Alltså har det... Detta kan och det är ju inte efter det. Har det blivit som ett medeltida samhälle där folk har alltså börjat så här rida på hästar eller liksom bli dragna av andra människor? Eller finns det liksom... Det finns bensin kvar. För att jag tänkte just när du sa att kackelackorna har blivit så Starship Troopers monsters. Då befinner vi oss otroligt långt in i framtiden. Ja, det är sant. Och nu pratar vi med att vi kanske ska backa bak till att skiten har hänt, det gick jävligt fort på något sätt. Naturen sa ifrån. Ja, precis. Och det behöver man kanske inte... För med, vad fan händer om 3 år i rad skördarna faller världen över? Det går inte att odla, typ. Ja, men då precis. Är vi ju fakt. Ja, det är man ju. Men vad lever folk? Något måste de äta. Är det så att de äter... Att det är så att mänskligheten har typ konserverad mat som räcker i... ett år till när vår film börjar. Eller en månad till. Och sen så finns det ingen mer mat och då kommer folk behöva äta varandra. Ja, det är ju rätt bra. Då blir det, ja, precis. Men då är det klassiskt zombiefilm. Det är en skön ticking bomb. Ja, alltså, för att... Ja, men det, eller hur? Annars är det så här, det vore trevligt om det gick att odla saker. Men det är fine om det inte går att odla saker. Men det kan ju vara så här att det är klassiskt en zombiefilm det där. Man länsar det sista som finns i på OK-macken. Precis. Men samtidigt så visst är det inte fint om det finns någon karaktär, en liten flicka eller någonting som lyckas odla någonting. Alltså att det är så svårt att odla att det i princip inte går. Men då skulle jag säga så här att då känns det som att när vi möter våra protagonister, alltså de som lever nere på jorden, så är de på väg mot Island till fots och har varit i flera år. Hur fan tar man sig till Island på fot? Men så ni tycker alltså att de ska veta om, för i min värld så känns det ju som en perfekt sak att protagonisterna, att man får reda på precis i slutet av akt 1. Men det jag tänker, och det med att någon överhör, jag tänker att kanske antagonisterna och dem kommer för att hämta fröna och protagonisten på något sätt överhörde. Alltså får reda på det på något oavsett sätt. Oavsett exakt hur det, hur, exakt om det är så att han hör eller liksom hittar ett med, vad, precis. Att vår huvudperson är någon sån här finnkaraktär som inte skulle ha fått höra det liksom. Ja, eller någon finnkaraktär som är på Mondas sida men vänder eller något sånt där. Ja, just det. Sån kan man ju blanda in allt. Men hur tänker, då tänker vi bort det Elysium, att folk kommer från en rymdstation. Tänker vi att det finns ändå en elit på jorden som... Ja, alltså jag tycker att det skulle kunna vara någon spännande tanke i alla fall. Jag tycker inte nödvändigtvis att man behöver att de kommer från rymden, utan snarare att de kanske har barrikaderat sig kring 80 år, mataffärer liksom. Eller liksom att de har byggt någon, alltså att de sitter om, för det var lite det jag var ute efter, det här med resursen, att om man då har en gruppering som har mer makt än en annan grupp, så är det förmodligen för att de sitter inne på mer resurser. Ja. Och då är frågan vad resursen är. Och om resursen då är exempelvis mat, och den maten är bara den maten som hade producerats innan katastrofen, för det kan inte produceras någon mer mat, det är stopp liksom. Då blir det en otrolig resurs. Men har det då också varit någon sorts, jag bara tänker så här, hur uppstår det här då? För då måste det ju varit stridigheter och den något vinnande ur de stridigheterna. Ja, alltså nu blir det ju väldigt likt då, som den senaste Mad Max-filmen Fury Road, där om ni tänker er när han står där och delar ut vatten till folket för att de har lagt beslag på allt vatten, men i det här fallet då skulle det vara en gruppering som kanske har lagt beslag på all mat. Men behöver filmen då handla om hela världen och eliten, någon sorts elit som styr hela världen, eller kan det handla om en mindre elit? Ja, alltså personligen så rent, men det är ju bara en smaksak, så tycker jag ju mycket mer om tanken på att det skulle vara mycket mindre grupperingar som är ute efter den här grejen. Men kan det inte alltså vara lite som The Warriors då, att det är lite olika gäng? Det känns ju mycket mer fresh på något vänster. Som olika banditgäng nästan, och med olika på något sätt. Ja, och då kan man ju hitta olika saker. Okej, där är ett gäng så att de bor i grottorna typ och äter kackelacker. Ja. Men har blivit helt knäppa av det. Fan, där hade jag en tanke som skulle vara så här, för att leka lite med så här systematiska och det väldigt kalla och så där matematiska, att man kunde haft någon sorts stad på något sätt där det finns mat, eller de har hamstrat upp mat. Ja. Men de är inte onda i sig, utan de har bara beräknat att vi kan bara föda så här många människor. Så de har en mur och så har de ett bra... Men jag gillar fortfarande det här med olika gäng som alla är på väg åt samma mål. Alltså att det är fokusen på något sätt. För att jag menar, tänker om man då... Det är lite Guardians of the Galaxy då. Ja, fast ändå roligare. Jag tänker att det är lite större... Alltså, säg att man skulle bara lyfta scenen... Can you dig it-scenen från The Warriors, där det finns någon slags profet slash vetenskapsman som vet att det här valvet kommer öppnas ett visst datum liksom, eller ett visst, och att alla bara okej, nu är det dags. Då får man en väldigt actionorienterad film såklart. Men att den här figuren på något vänster proklamerar det, alltså som Moses från berget, så att alla får reda på det. då får man ju en väldigt konkurrenssituation. Det skulle ju vara ett alternativ som man åtminstone kan lägga in i korgen, versus då att vi har en protagonist som hör en antagonist. Ja, men det skulle kunna vara att den här mannen, vi säger att han kanske jobbade i det här valvet eller någonting. Ja, men precis, och han har hållits instängd någonstans, men lyckas fly på något sätt. Ja, just det. Och lyckas förmedla till hela världen på något sätt i början. Eller och så sen skapas någon sorts jakt efter vem ska få beslag på. Precis, och så tänker jag ändå då att vi samtidigt inte... Frågan är ju då om man ska göra det till hela världen. Och så här, klipp till något gäng i Pakistan, något gäng i Frankrike, något gäng i Italien. Eller om det är så här, vi befinner oss i ett anonymt landskap liksom, där det finns olika grupperingar. Alltså att det är en ganska litet geografiskt område. Det blir lite likt Mad Max som också utspelar sig under ett liten geografiskt plats. Men vad, alltså fortfarande, har vi kvar det här? Frövalvet ligger fortfarande på Island. Ja, vi kan ju lägga det vad fan vi vill. Ja, men det svåra med Island är att så här, folk måste befinna sig på Island, eller så måste det vara en stor del av filmen hur fan man tar sig till Island. Jag menar också det, så här, då blir det någon scen med fartyg och sånt. Men ja, precis, om man nu vill ha den actionorienterade versionen av den här filmen, då skulle man kunna hävda att vi kan ju hitta på att det har byggts en enorm tunnel mellan Norge och Island typ någon gång. Vi kan också, och då så att några gäng försöker ta tunneln, något gäng försöker ta en båt, några gäng försöker flyga över i något skruttigt propeller. Alltså man får ju en väldigt sån actionsekvens där. Om man är intresserad av det. Alternativt så tar man bara och lägger det här valvet på någon annan otillgänglig plats, typ så här svenska fjällen eller. Jag bara tänker på att valvet kanske var mobilt av anledning. Ja, det kanske också är väldigt. Men då spännande. Är det ju aktivt. Tanken är väl att det ska vara lite som i femte elementet där i början, att det är någon arkeologiskt nästan. Precis. Och med den skillnaden kanske att vi vill att det här valvet, att det inte ska vara givet. Alltså det är inte så att man öppnar valvet och sen löser sig allt. Utan att öppna valvet, då presenteras man inför nya problem liksom. Där då de här olika grupperingarnas önskan om vad de vill göra med fröna. Alltså man skulle ju lätt kunna ha en gruppering som är tokar och som vill elda upp alla fröna. Ja, men så här domedagssektaktigt. Exakt, som vill ha det som, de kanske vill påskynda att människor börjar äta varandra. De kanske redan äter varandra. Jag gillar om det, man öppnar valvet och där finns inga frön. Det finns bara en så här, en liten tv och en VHS-spelare, så är det Jigsaw från Saw-filmerna där som säger welcome, you have done this. Så här, alltså du vet. Nej, men jag menar bara att så det kanske man behöver plotta för. Men okej, okay, men om vi då på något sätt, det känns som att vi har lagt upp två stora linjer då. Antingen en teknologiskt överlägsen faktion som är våra antagonister, som vet att det här valvet finns och att det eventuellt har öppnats och som är på väg dit. Och om det inte vore för att våran protagonist råkar höra att valvet finns, så skulle de bara åka och hämta det och sen skulle filmen vara slut. Den alltså, andra linjen är då att vi har ett flertal små, alla ganska sunkiga små klaner i ett område som alla på ett eller annat sätt får reda på att det här valvet öppnas. Och våran protagonist kommer då tillhöra den absolut svagaste klanen. Och alla de här olika anledningar till varför de vill hinna först till valvet. Fan, det finns någonting i mig som bara, jag vet inte vad det är, men det känns för mig lite löjligt i att man ska få reda på efter x antal minuter att det valvet finns och att, och då startar så 80 dagar runt jorden, vad fan heter den filmen. Men precis. Det är någon sorts jakt om olika falanger. Och så blir det så här, vilka är de falangerna? Då känns det nästan på något sätt, bara rent spontant, känns det bättre att starta filmen nästan i jakten. Om man skulle gå det alternativet. Ja, och etablera snabbt de olika. Och sen följa dem och inte behöva ha så här, inte behöva tänka, varför är det bara A, B, C, D som är ute efter det här och inte... Ja, det var bara något spontant, en rädsla jag fick. Och det är ju två helt olika genrer. Man känner ju att den ena med klanerna, det är ju någon slags lite mer så här tokrolig action-komedi-variant. Ja, men det finns också något så här västern-genrigt över det som jag gillar. Att det blir lite banditer som gör upp. Precis. Och det kan vara rätt blodigt och... Och sen så ska ju frisägas att det kan ju faktiskt också finnas en amalgam av de här två idéerna. Där vi har den jättestora ondingarna och sen så våran lilla svaga protagonist. Och sen så lite sköna sådana banditer, precis som du säger, som kommer och lägger käppar i hjulet. Ja, precis, precis. Som är som biondingar, liksom. Men också, man kan ju också köra ihop det genom att man har alla de här olika gängen som kämpar mot varandra, men sen kommer de här stora som har den överlägsna teknologin och har kunnat ta sig dit fortare och som inte de här gängen kände till. Så att de får tvingas kämpa tillsammans. De har kämpat mot varandra, men nu får de kämpa mot den här stora liksom. Alltså att man hittar någon sån här samarbetsgrej. Ja, de tvingas samarbeta på något sätt för världens överlevnad eller... De måste kompromissa i slutet, så blir det någon sorts ny... Någon sorts kommentar om demokrati. Ja. Ja, men ja, varför inte? Det börjar kännas lite Wild Wild West över det. Ja, men alltså, jag tror bara att det här handlar bara om ton. Tror ni inte det? Mm. Alltså tonträffen i det hela. Ja. Vi behöver ju inte tänka oss att vi har castat Will Smith i huvudrollen. Utan... Nej, men herregud, på idéstadiet Road Warrior. Alltså, hur töntigt är inte det där liksom? Mm. Ja, men precis. Men... Okej, men vad har du några, är vi nu inne på någon slags, nu bara öser vi på det här sättet som vi pratar nu, eller har du några fler steg nu, Emil? Nej, jag har inte, det känns som att vi blandar och ger här. Ja, jag gillar det, så länge det är snack ett avsnitt långt så är det bra. Nej, men jag tycker att det är superbra, jag bara tänkte så att vi inte springer iväg. Liksom. Jag börjar tänka på om vi kanske ska låsa saker nu då, nu börjar röra oss mot slutet här. Jag tycker visst. Det. Så, men då har vi bestämt att det är någon sorts nästan framtidsvästen av Mad Max-typ. Ja. Men inte ett lika rostigt samhälle. Och kanske absolut inte öken och inte fokus på bilar och grejer. Nej, utan där blir jag lite inspirerad av Walking Dead. Alltså att man är till fots och det är skog och mycket sånt. Alltså så här, ja men som där, Nordnorge, även om det är George Clooney som är med liksom. Ja, men jag tycker man kan tänka Skandinavien, Island, stämning liksom. Mm. Ja, nej, men det tycker jag låter superspännande. Och sen så, nu bestämde vi oss inte, men jag röstar personligen för det förslaget som Emil la fram först. Alltså att det är en tydlig, större fraktion som är teknologiskt överlägsen, som är antagonisten. Och att vi har en väldigt osannolik protagonist, men att det sedan även kommer dyka upp liksom typ en sån domedagskult eller något annat. Precis, alltså protagonisten kan ju ha en fiende från förr. Precis. Som också, sen kan det bli som Gustav pratade om, att fan, vi måste ändå gå ihop även om vi har olika viljor och olika syn på det här med fröna. Ja, så får vi ändå gå ihop, vi båda vill ju ändå att världen överlever. Absolut. Men att för tydlighetens skull på något vänster, att man ändå har ett det mörka imperiet liksom, som är som är i mitten på den vänster, som alla jagar. Alltså, eller jag röstar för det. Men jag gillar dock idén som jag la fram där, som kanske försvann ett fort, att antagonisten är inte ond för att vara ond, utan antagonisten vet om att vi kan bara föda så här många människor i den här staden vi har byggt upp. För jag gillar idén om att protagonisten kan inte, folk vill komma in innanför murarna, men de får inte för att de är smutsiga eller fula eller onda, utan bara för att vi kan bara föda 37 000 här inne. Det är det vi har räknat ut att vi kan föda. Alla, försöker ni komma in så skjuter vi er. Men jag tänkte att när du la fram den idén, då såg jag framför mig att de var det sista som den här världen kan tänka på som en slags regering. Jo, men det kan de ju ha där inne. Lite likt. Det är ju lite likt din favoritfilm Hunger Games. Där det finns någon stad ändå som försöker fungera. Det är väldigt likt också Land of the Dead, Romeros film där. Just det. Att det finns en stad som typ fungerar. Det är samma sak med Gustavs favoritzombiefilm 28 veckor senare. Att det finns en fungerande stad, men det är ändå någon sorts teater av en stad eller en, ja, en, men jag tänkte nog att de skulle i så fall kunna finnas och den här stora antagonisten skulle finnas. Ja, så att antagonisten är någonting annat. Ja. Jag gillar bara idén att antagonisten må vara ond, men jag gillar bara att man kan köpa, du vet, i Star Wars kan man ju inte köpa kejsaren, han är ju bara ond till exempel. Nej, men det håller jag med om. Men jag tycker bara att det är, för min del är det nog bara viktigt att det finns en tydlig, tydlig drivkraft. Ja. Den antagonisten som du beskriver blir ganska passiv. Medan jag tycker att det är ganska lätt att för den här stora fraktionen att argumentera för så här, vi kan inte bara släppa lös de här fröna på massa idioter. Vi har den tekniska know-howet för att kunna odla de här fröna, skörda fröna, ta hand om det i våra silos och sen dela ut det. Men det tycker jag också, då blir det ju en... Då ska vi läsa vad det stod i början här att science fiction var. Och det var ju att det grundade på vetenskapliga eller teknologiska spekulationer. Men det finns ju en tanke, för det finns ju det här med GMO och Monsanto heter det, så bolaget som äger patent på fröer och sånt de tagits fram. Ja. Och det här blir ju på något sätt en extrem av det. Hur blir det om fröer och sånt är ägt av privata? Du får inte odla tomater längre. Exakt. Tomatpatentet ägs av alla. Och då blir det så att de anser sig själva att vi ska äga det här och vi ska gjuta på vårt sätt. Ja. Men vi ska ändå föda världen såklart. Men vi ska göra det på ett sätt som gynnar oss. Medan våra rebeller känner att fan, naturen är allas natur. Vi har förstört den en gång. Låt oss inte förstöra den igen. Nej. Nu ska vi ge tillbaka till den jord vi förstörde. Och dra igång ett fungerande kretslopp igen. Precis. Starta upp världen igen. Starta upp naturen igen med den här Noaks ark av frön som finns där. Mm. Ja. Men utan att slakta djur och ha massa överkonsumtion och sånt. Men hela idén att det finns en liten flicka som antagligen har en växt hon lyckas odla. Så att även om det går inte att odla, men så går det ändå, vissa lyckas ändå, du vet, så här små. Och det är så, och då vill folk dödar för att få de här små växterna, för att de kanske kan få det odla igen, men det går typ aldrig. Eller att det är en flicka som har en kackelacka eller något som husdjur. Ja, alltså jag måste säga att jag föreslog ju den idén där att någon skulle upptäcka att det går att odla. Jag gillar inte att den förstör tydligheten i att det inte går. Nej, det håller jag med om, att det blir ju det här typ... Jag håller med om det, jag är dum i huvudet. Ja. Utan jag skulle hellre se att det är en liten flicka som kanske varje dag typ i hela sitt liv har typ mätt pH-värdet utanför sitt lilla rum. Alltså du vet, och en morgon så är det så här, mätaren blinkar grönt istället för att mätaren blinkar rött. Kan bli ostigt om det skrivs av fel manusfattare, men ja, precis, men alltså, att det slutar med att äntligen kan hon... Ja, men hon är liksom någonting, en röd tråd genom filmen, att hon försöker... Det här behöver inte ens vara protagonisten, och det där var ju liksom verkligen den första idén som kom in i mitt huvud, men bara att på något sätt att man har... Att, för vi behöver ändå förklara varför det här händer exakt nu. Alltså så här, varför har man inte kunnat odla innan? Varför har man inte dragit till Island innan? Och så vidare och så vidare. Men kan vi fortfarande, för jag tror att Gustav blir ledsen om vi inte har kvar det här djurtemat. Kan det vara så att vissa djur också överlevt på att kunna äta härskenfrukt, eller de har kunnat äta, ta sig igenom som getar, du vet, ta sig igenom konservburkar och sånt. Att det finns så här flockar av djur som på något sätt, eller lär sig äta kackrackor eller jag vet inte vad. Men att det också kan vara någon sorts hot i filmen att... Ja, alternativt då att det finns en typ, alltså grupperingar som har husdjur, alltså som avvarar mat till djur. Ja. Det kan tänka på hippiegäng som gör det. Sommarkatterna på Gotland som var ett problem ett tag, att det kom massa turister och skaffade så här kattungar liksom under veckorna de är där. Mm. Och sen bara överge dem. Så att jag har aldrig förstått det. Jag har ju läst om liknande saker på andra ställen i Sverige. Jag har aldrig fattat den idén med sommarkatt och att folk gör så. Det känns bara det känns ju efterblivet. Ja, verkligen. Och min kompis bodde ju här. Han bodde ute vid Tofta strand på Gotland. Så då liksom, det var vissa av de här katterna som blev vildkatter, alltså så här bästar. Det fanns en klassisk bästkatt som skrämde alla, du vet, huskatter. Men så var det även, de hade problem med det även i Trollhättan, så är vildkatter, och så är det ändå folk som matar dem och så. Så de fick ju få in jägare som sköt katterna typ mitt i stan typ. För de hade något tillhåll där, katterna, vid järnvägen. Ja, men så jag tänker att precis som vissa människor överlever så kan ju vissa djur överleva liksom. Ja, men precis. Är det rovdjur så är det så här, ja, de äter människor nu. Ja, men då blir det precis. Och även, jag kan se en sån här sorglig scen när man ser en varg äta en annan varg. Ja, visst. Alltså man ser liksom hur hela näringskedjan, hela naturen, allting har bara fallerat och blivit liksom groteskt i som följer det här. För och jag har ju min kattskräck, för just att katter är liksom, de är ju ändå rovdjur, eller hur? Och att vanliga söta katter plötsligt är liksom farliga att träffa på. Att katter är inte längre söta. Katter är läskiga. Det gillar jag som element, om det går att få in. Precis, men då ja, men visst. Kan man också äta djuren, ja. Ja, men jag tänkte mer bara just som att den scenen som du föreslog nu, exempelvis en varg som äter en varg, så skulle du kunna, man kan ju lätt se en scen framför sig där en huvudperson får syn på en varg och det är liksom en naturupplevelse till att börja med. Ja. Så har aldrig sett det förut. Och sen så bara upptäcker personen att vargen står och äter en annan varg eller typ ett barn eller något. Mm. Och bara, just eller, precis, eller ser en varg, det är en naturupplevelse, ser en varg till och det är nog vackert, men så bara attackerar de varandra liksom. Ja, men precis, att det är så här, det är life out of order på någon vänster. Ja, precis. Men det gäller också det här från det utspärs så snart in i framtiden att det kanske bara ligger så här, döda människor och döda djur på det. Hela städerna är bara fulla av folk. Ja, så döda hästar är obehagligt. Ja, tänk så här, kor du vet och så bara ligger döda och så här. Det kan man ju också få in en ganska, alltså, okej, okay, lökig men enkel kommentar i att alltså att det har dött, du vet, i sådana stora grisfarmar. Att grisarna bara dött för de har inte haft något att äta liksom, och människor har inte hunnit komma fram dit. Så det är så här, det är en massa mat egentligen av de där grisarna, men de har bara dött och ligger och ruttnar istället. Precis, ja, precis. Ja, men nu börjar det avsnittet bli långt. Så vi får försöka knyta ihop säcken lite. Nu har vi inte riktigt pratat om så här antagonist. Alltså, vi har inte gått ner i sån detalj. Men det har blivit en diskussion här om någon sorts filmidé. Ja, visst. Har Gustav någon titel på filmen, på projektet? Nej, jag tänkte direkt på den gamla klassiska svenska titeln på amerikansk film. En ding ding värld. Men det var ju bara, det var ju bara skämtsamt. Titel... Jag ogillar ju titlar. Alltså så här, titlar är oftast bara bra när man har sett filmen. Alltså det är då det går att avgöra. Det är då en titel kan kännas perfekt. Så jag gillar ju att inte, alltså så här, att vara ganska tydlig. Jag gillar inte såna här namntitlar. Alltså som Avatar till exempel. Jag hade aldrig döpt den. Men ge ett exempel då på vad den här filmen kan heta då, som är okej. Ja, det är det som är svårt. För varje gång jag sitter på en titel så tar det ungefär 3 veckor. Ja. Kom på något ny under tiden så kommer jag komma på något till det liksom. Har du något, Julius? Men är inte arbetstiteln en ding ding värld bra då? Ja, vilket känns... ja då kommer ju direkt ändå där. Bob Film kommer direkt fatta, du vet. De har haft en relation till tidningen. Men Gustav, hade du alltså, är du mer åt hållet att du skulle ha döpt den till typ Valvet? Nej. Eller hade du velat haft mer som ett uttryck eller något poetiskt? Jag tänker, det är svårt. Vad hade ni tänkt? Titlar är en stor skräck för mig. Jag trodde en gång till att jag var bra på titlar när jag gjorde så här kortfilm och sånt. Men nu på typ det senaste... Jag gillar ju när man ser... Okej, så här. Jag gillar när man ser en film framför sig. Jag har ju min gamla idé som ni känner till. Min gamla arbetsidé som hette Om vi möts i slutet av dagen. Man ser en film och en genre i titeln. Mm. Men det är ju också... Det skulle man ju aldrig göra. Med, eller det är ju svårt med... Ja, jag vet inte. Vissa kan ju det funka med, annars kan, andra kan ju inte... Man, typ så här Terminator så är man ju inte helt hundra. Nej. Det är ju en sån titel som är bra... den är inte bra, den titeln. Den är ju dålig, men den är... Men sen finns ju titta typ Terminator är dåligt för den är så innehållslös. Men typ Robocop är ju rätt bra för att den är väldigt tydlig med vad den är ändå. Ja, men jag skulle säga att jag gillar Terminator ändå. Alltså det är ju Terminator förstöraren alltså... Ja, det är väl det, jo kanske. Jo kanske. Men ändå lite, det är ju på samma nivå som Valvet liksom. Det är så här, en sak som är med i filmen. Ja, visst. Nej, men jag tycker också att det är svårt. Jag brukar ofta lyfta titlarna från någon dialog eller någon liksom passage i manuset sen, om man ska, ja, det är klart. Det kan bli löjligt sen om det känns som att nu kommer det som en punchline. Det får inte bli en punchline i filmen sen när de väl säger det. Det blir stört löjligt. Jag tycker, men då har vi har arbetstiteln mest för skojs skull, för att den sätter sig och vi kan referera till vår arbetstitel i framtida avsnitt. En ding ding värld. Ja. Ja, jag köper det också. Arbetstitel, en ding ding värld. Okej, okay, och det här var ett första försök till någon som tittar om workshoppar. Jag tycker det gick rätt bra ändå. Det flöt ju på. Ja, superkul. Ja, det är roligt att snacka film. Det är ju du som har myntat de bevingade orden att det är roligare att prata om filmen än att göra film. Jag har ju aldrig gjort film, så jag har ingen aning egentligen. Men, fast vi har varit där, alla har varit där och nosat och kan ju känna att det är betydligt bekvämare att prata om film än att försöka göra det. På något sätt. Det är alltid skönt att veta bättre och det är enkelt att göra det när man pratar om film. Så det var, vi kom fram då, vi pratade om science fiction och vi kom fram till en film som heter Så länge en ding ding värld, om någon sorts framtid där vi, naturen har förfallit totalt och enda räddningen är att hitta de här, ett valv av frön som nästan blir mytologiskt, någon sorts legend. Ja. Ja, men det är skitbra. Precis. Och för den som inte är taggad, det finns en love story också. Givetvis. Precis. Det finns en Charlize Theron-karaktär och Tom Hardy-karaktär. Ja, men det är skitkul. Tack för att du ställde upp och var med på vårt första sånt här avsnitt, Julius. Ja, superkul. Hoppas ni får fler såna roliga. Ja, någon gång kanske vi pratar om fantasy. Oj, vilken grej. Ja, det känns som att vi ska följa upp dig i såna här sammanhang. Mm. Ja, det var kul. Jag kan nu bara säga då att det här är en filmpodcast som heter Tittar och snackar. Vi finns på iTunes, vi finns på egen hemsida tittarosnackar.se. Vi finns på Facebook där ni gärna får gilla oss och kommentera våra poster och så här. Vi finns på Instagram. Gustav finns också på Instagram på @guratorsell. Det är väl allt jag brukar säga, va? Sprid oss gärna till vänner och bekanta och så där. Det hade varit väldigt trevligt om ni vet någon som behöver en filmpodcast i sitt liv. Tack så mycket för att du var med, Julius. Tack så mycket för att vi fick snacka igen, Gustav. Vi hörs nästa gång. Precis, tack allihopa. Hej då. Hej.